Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro pierwsza tura wyborów samorządowych. Jak głosować? O tym za chwilę w serwisie. W Londynie wielki marsz przeciwników Brexitu. Jeden z najbardziej stresujących zawodów. W swoje święto mają dzisiaj kontrolerzy ruchu lotniczego. Ponad 27 tysięcy osób dopisało się do rejestru wyborców w Warszawie. Takie informacje podał dziś Stołeczny Ratusz. To jest 3 razy więcej niż przed głosowaniem w 2014 roku. Już jutro wybierać będziemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Także radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Szef Państwowej Komisji Wyborczej apeluje do wyborców, żeby nie zważając na nowe przepisy ograniczyli inwencję twórczą i na karcie do głosowania przy wybranym nazwisku postawili po prostu znak X. To będzie gwarancja ważności głosu, ułatwi także pracę komisjom. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński powiedział, żeby tak stawiać znak X, by komisja obwodowa miała stuprocentową pewność, że jest to krzyżyk i taka była intencja wyborcy. Może być tych linii więcej niż 2, jeżeli wyborca będzie miał takie życzenie, to oczywiście nie można mu zabronić, żeby ten znak X skonstruował z większej ilości linii, ale warunek podstawowy, one muszą się przecinać w obrębie kratki. Sędzia Hermeliński powiedział, że na jednej karcie do głosowania będzie można postawić jeden znak X. Będą 4 karty i na jednej karcie należy postawić jeden X. Postawienie więcej niż jeden X powoduje nieważność głosu. I to dotyczy każdej osobnej karty. Są to osobne karty do osobnych organów. Będzie instrukcja, trzeba ją przeczytać. Oczywiście bardzo prostym językiem napisana, także nie będzie żadnego problemu ze zrozumieniem. PKW przypomina, by wyborcy zabrali ze sobą do lokalu wyborczego dokument ze zdjęciem umożliwiający komisji stwierdzenie tożsamości. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Polskim Radiu wieczór wyborczy rozpocznie się jutro kwadrans przed 20 i potrwa do 1 w nocy. A w serwisie Trójki teraz informacje z Londynu. Według organizatorów nawet 700 tysięcy osób przeszło ulicami stolicy Wielkiej Brytanii. To byli przeciwnicy wyjścia z Unii Europejskiej. Domagali się przeprowadzenia ponownego referendum w tej sprawie. Relacja Adama Dąbrowskiego. Okolice Parliament Square szczelnie wypełnione. Na scenie są już ponadpartyjne członkowie prounijnego skrzydła Partii Pracy, w tym burmistrz stolicy Sadiq Khan, reprezentantka zielonych Caroline Lucas i lider liberałów Vince Cable. Młodym ludziom odbiera się przyszłość, swobodę podróżowania, pracowania i uczenia się w Europie. To tragedia, że nasz kraj dzielony jest przez wyrwę pokoleniową. Do tego prawicowa posłanka Anna Sobry, czołowa postać antybrexitowej frakcji Partii Konserwatywnej. To nasz kraj, nasza przyszłość. Czego się domagamy? Narodowego głosowania. Ale zwolennicy Brexitu też są dziś aktywni. Zebrali się na mniejszym wiecu w Harrogate na północy Anglii. Obecny tu jeden z architektów wyjścia z Unii, Nigel Farage, mówił krótko. Ogólny nastrój w kraju podsumować można tak. Po prostu dokończcie robotę. Damy znać posłom, że jeżeli zdradzą Brexit, to podczas wyborów zapłacą wysoką cenę. Z publikowanego dziś sondażu wynika, że większość Brytyjczyków uważa, iż drugie referendum nie zakończyłoby wcale narodowego sporu o wyjście z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na świecie jest ich ponad 50 tysięcy. W Polsce to 570 osób. Rocznie obsługują setki tysięcy lotów i kilkadziesiąt milionów pasażerów. Mowa o kontrolerach ruchu lotniczego. Dzisiaj ich święto. Czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów samolotów. Pracują w kilku służbach, tłumaczy Tomasz Wojciechowski ze Stowarzyszenia Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Służba kontroli wieży, ona zajmuje się bezpośrednio startami, lądowaniami i opieką nad statkami powietrznymi na lotnisku. Drugim elementem w przestrzeni jest kontrola zbliżania, która zajmuje się tym, aby nasze samoloty bezpiecznie wystartowały, odleciały od lotniska, jak również do niego doleciały, i na samym końcu jesteśmy my. Mówi się, że kontroler ruchu lotniczego to jeden z najbardziej stresujących zawodów na świecie. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 22, a teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie trwa trzecie sobotnie spotkanie 12 kolejki. Lech w Poznaniu podejmuje Koronę Kielce. Kolejarz prowadzi 1-0 po golu Gitkiera z 25 minuty. Cenne punkty przed derbami Trójmiasta zdobyła Arka Gdynia. Żółto-niebiescy wygrali we Wrocławiu 2-1 ze Śląskiem. Jedną z bramek strzelił debiutant, 17-latek Mateusz Muiński. Niemniej cenne punkty podwodzą nowego trenera Zagłębia Sosnowiec. 3-1 z innym Beniaminkiem Miedzią Legnica. Bramkarz Zagłębia, Dawid Kudba, chwalił kolegów z zespołu. Cała drużyna dzisiaj zasłużyła na pochwały, nie tylko ja, bo przegrywaliśmy to spotkanie i różnie ten mecz mógł się potoczyć, ale chłopaki pokazali charakter, zaangażowanie, walkę. To jest dobry prognostyk na przyszłość, bo tak to powinno wyglądać. U siebie powinniśmy wygrywać. Kolejne mecze 12 kolejki jutro. Za granicą piłkarską Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie gra na wyjeździe z Udinese i prowadzi 1-0 po golu Fabiana Ruiza. Na ławce rezerwowych gospodarzy Łukasz Teodorczyk. Dwóch Polaków zagrało także w meczu Juventusu z Genoą. W bramce Juve Wojciech Szczęsny, w ataku Genoi Krzysztof Piątek. Jeden nie zachował czystego kąta, drugi nie strzelił gola. Wynik 1-1. Niespodzianka, podobnie jak zwycięstwo Spal w Rzymie z Romą. W obronie drużyny z Ferrari grał Jagocionek. Skoro o niespodziankach mowa, to Real Madryt przegrał 1-2 na Santiago Bernabeu z Levante. Niebawem zapewne zmiana trenera u Królewskich. We Francji debiut na ławce Monaco Thierry'ego Henry'ego. Gra Kamil Glika, drużyna z Księstwa, przegrywa ze Strasburgiem 0-1. A w Niemczech 2 gole Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu Monachium 3-1 z Wolfsburgiem. W Anglii Chelsea, Manchester United 2-2. Na krajowych parkietach tych siatkarskich Indykpol AZS Olsztyn wygrał 3-0 z MKS-em Będzin, a PGS Krabbełchatów 3-2 z Treflem Gdańsk. W Ekstraklasie koszykarzy mistrz polski Anwil Wocławek wygrał 92-82 z Treflem Sopot. 10 punktami wygrała także Arka Gdynia z Legią Warszawa. Koszykarze z Telmetu Enea grali za to w drugiej kolejce Zjednoczonej Ligi VTB i przegrali w Kazaniu z Unixem 66-86. Kolejne spotkanie ekipa trenera Igora Jłowicza zagra w Zielonej Górze 29 października z Astaną, Kazachstan. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, miejscami popada deszcz, najmocniej na Podkarpaciu, a wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu. Gdzieniegdzie, szczególnie na północy kraju, mgła ograniczająca widoczność do 200, a lokalnie nawet do 100 metrów. Na wschodzie tylko 2 stopnie powyżej zera, w centrum około 5, na południu 8. Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami, rano jeszcze mgły. Na południu kraju słabe opady deszczu, przeważnie od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. I znowu po wakacjach. Wypoczynek, słońce, plaża i parę dodatkowych kilogramów. Znowu trzeba pomyśleć o diecie. Wyrzeczenia i ciągły, męczący głód. Może znasz to uczucie? Niestety dla niektórych to nie kwestia własnego wyboru. W Polsce wciąż są dzieci, które są głodne. Możemy to zmienić. Drugi dzień walki z niedożywieniem w Polsce. Podziel się dobrem. Od 19 do 21 października. Więcej informacji na www.dzwonek-na-obiad.pl. Tomasz Wolny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Program drugi i Chór Polskiego Radia zapraszają na koncerty z okazji 70-lecia zespołu. 21 października w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie i 22 października w Centrum Kongresowym MAIS w Krakowie. Wraz z chórem wystąpią m.in. Agnieszka Budzińska-Bennett, Ewa Biegas, Łukasz Konieczny oraz Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. www.chorpolskiegoradia.pl. Poleca Polskie Radio. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. I tak się... Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran. Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Polska wśród 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jak utrzymać tempo? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Bardzo ważny, jak sam powiedział o tym utworze, Lis z nowej płyty Dawida Podsiadły. Została nam jeszcze jedna piosenka, graliśmy trochę niechronologicznie, ale zależało mi na tym, żeby dwa ostatnie utwory w poprzedniej godzinie zagrać w obecności jeszcze artysty. Ona mówi: wbierz mi w żebra kościsty bark, tłumacz Wybaczyłam ci przecież. Dzbanek syf, sardynki, nudny dzień. Z tobą wszystko będzie szarzyć się. I robisz mi dobrze, niedobrze znów. Za długim paznokciem dotykasz stóp. O tu, nad głową wisi neon, razi mnie. Musicie całkiem szybko rozstać się. Oni mówią, to dziewczyna, miło mi. Wam to musi fajnie być. Dawid, uśmiech, auto, flash. Powtórz, rozmazało się. A ja mówię, tutaj lepiej widzę ciebie. A ja mówię, nie wiem kiedy miałem lepszy sen. A ja mówię, jeśli w nocy jestem pewien. A ja mówię, może w noce pozamieniaj. Ona mówi, możesz to śmiało załatwić sam. W końcu masz wolną rękę. Zabierz mi do ucha, kiedy śpię. Jestem jak wydmuszka, poświęć mnie. Nie szukaj mnie w oknach, udając film. Bo łatwo rozpoznam fałszywe łzy. O te, usuń mój numer z rodzinnych ksiąg. Łańcuszkowych życzeń mam już dość. Oni mówią, no naprawdę wielki wstyd. Jak pan może takim być? Wszystko czytam, wszystko wiem, że co tydzień panu źle. A ja mówię, tutaj lepiej widzę ciebie. A ja mówię, nie wiem kiedy miałem lepszy sen. A ja mówię, jeśli w nocy jestem pewien. A ja mówię, może w noce pozamieniaj dnie. Może w noce pozamieniaj mi dnie. Może w noce pozamieniaj mi dnie. Może w noce pozamieniaj mi dnie. Może wtedy w końcu pokocham cię. Może w nocy pozamieniaj mi dnie. Może w nocy pozamieniaj mi dnie. Może w nocy pozamieniaj mi dnie. Może wtedy w końcu pokocham cię. Małomiasteczkowe Dawida Podsiadły. W ten sposób kończymy prezentację płyty. Oczywiście ominęliśmy oczywiste single i nawet zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie w studio. Lista osobista za tydzień w sobotę z festiwalu Sound Edit. Przypomnijmy, że próba otwarta w studiu imienia Dybicha w Radiu Łódź grupy The Opposition odbędzie się w środę. Retransmisja właśnie w liście osobistej w przyszłą sobotę. Poza tym najważniejsze momenty tegorocznego festiwalu to występy w czwartek grup Dior, P. Orbital, a także Reni Jusis. Andrzej Korzyński. Jego dniem jest niedziela, 28 dzień października. Będzie tam sporo dla dzieci. Będzie nawet wyświetlona Akademia Pana Kleksa. Na koniec soboty, myślę, że to będzie z soboty na niedzielę, Giorgio Moroder zagra swój set DJ-ski. Z całą pewnością tam będziemy. No i Nosowska. Spotkanie z artystką w sobotę o 17, a potem jedyny na tej trasie koncert Nosowskiej z udziałem Andrzeja Smolika. To będzie w sobotę. Przed koncertem Katarzyna Nosowska otrzyma nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za szczególną wrażliwość muzyczną. Przypomnę, jedyny raz na tej trasie gościem Katarzyny będzie Smolik. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec.

Nowa odsłona Atmy Michała Urbaniaka i jego zespołu. To będzie 10 dzień listopada w Teatrze imienia Mickiewicza w Cieszynie. O 19 będziemy ten koncert rejestrować i retransmitować w Trójce. Zespołowi grupie Michała Urbaniaka będą towarzyszyć kapela Wałasi, działająca w Istebnej od ponad 30 lat. Zespół Bezquidians, założony 8 lat temu przez dwóch przyjaciół ze Ślemienia, Marcina Pokusę i Wojciecha Golca, a także kapela Nowina, działająca na terenie Republiki Czeskiej. Niezwykłe, jednorazowe, unikatowe wydarzenie. Atma w nowej odsłonie. Cieszyn, 10 dzień listopada. Retransmisja w Trójce. Maciej Maleńczuk ze swojej Mróweczki. We'll be right back. Maciej Maleńczuk i Grant Calvin Weston. Kolejny utwór, który jest troszkę wspomnieniem z Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, skąd przed tygodniem nadawaliśmy listę osobistą, nie jest absolutnie komentarzem do dwóch poprzednich utworów. Nazywa się Szkoda Jazzmenów. Zespół to grupa Mona Polaski, która przepadła ostatecznie w tamtych rozgrywkach, ale zostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. I jeszcze jedno wspomnienie, zespół Hope Leslie, który trafił na podium przed tygodniem. Nie przejmujcie się tym, że wczoraj się nie udało, nadrobimy to kiedyś. Jak powiedziałem, nadrobimy to kiedyś, kiedy się uda. Teraz Wojciech Wagleski z koncertu, który odbył się w Częstochowie, poświęconego twórczości Haliny Poświatowskiej. Nie interesowali mnie inni mężczyźni. Patrzyłam tylko na niego i tańczyłam tylko z nim. Późnym wieczorem odprowadził mnie pod sanatorium. Zanim weszłam, objął mnie i pocałował. To był delikatny pocałunek, ciepły jak jego oczy i pełen jakby niedowierzania. Przytuliłam się do niego, a potem szybko, nie mówiąc do widzenia, wbiegłam na schody. Thank you. poprzez zastawki serca. Widoczni na wylot z profilu. Jak złoto, patrzą w powieszeni na stranym gwoździu. A mówi, że nie ma miłości. Kłamali, że miłość umarła. Sanatorium śpiewającym karbolem ma bardzo ludzką gruźlicę. Noc jak ściana, za nimi jak wszechświat. Z obojętnymi oczami gwiazd. I tylko oni samotni, odrapany moknie ziemskiej ulicy. Wiersz o miłości. Wojciech Waglewski z koncertu, który odbył się w Częstochowie, retransmitowanego potem przez Trójkę, poświęconego twórczości Haliny Poświatowskiej. To był jeden z projektów Michała Gawlicza, którego tym utworem właśnie wspominamy. to scorch this film is on. It's on a maddening loop. These clothes, these clothes don't fit us right. And I'm to blame. It's all the same. It's all the same. You come to me with the bone in your hand. You come to me with your hair curled tight. You come to me with positions. You come to me with excuses, ducked out in a row. You wear me out. You wear through fake breakdown, self-hurt, plastics, collection, self-help, self-pain-est, psychics, fuck off. I was central, I had control. All the lovers have been tapped. A hotline, a wanted ad. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. Crazy what she could have had. I need this. It's crazy what you could have had. Crazy what you could have had. I need this. I need this. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. Thank you.